Charta 77 med Lilla Björn och Lilla Tiger här i Pirate Rock 95,4. Och det var ett par veckor nu, Sofia. Ja, det var det. Men det har ju blivit tacks för ett av våra favoritinslag här på Pirate Rocks 95,4. Och nu undrar ni allihopa, varför är han så seg på att prata? Men jag letar efter mina jinglar. Den ligger längst upp där. Gå tillbaka. Gör det, där är den. Lokala pirater i Pirate Rock. Chugger, chugger menar jag. Hallå, ja, var... hej. Allt väl? Åh, oh, jädra du. Hade... Lite som Stefan som sa sugar hela tiden. Sugar, nej, sugar. Det var en spin-off på, vad heter de, tre tjejerna som sjöng. Vilka då? Nej, jag vet inte. Tänker du på de sugar babes? Ja, precis. Ja, precis. Vi är inte riktigt så söta. Nej. Nej, jag tycker ni är lite kramvänligare än vad de var. Jo, men det är skägget, vet du. Ja. Ja. Gött att ha er här. Trevligt att vara här. Ja, det var ett tag sedan vi såg nu. Hur länge sedan var det? Det var ett år sedan ungefär, va? Ja, något sånt, ganska tror jag. Ganska exakt ett år, tror jag. Ja. Sen, pratar du lite närmare micken här? Var det blyg? Ja, ganska exakt ett år. Oh. Nu blir han mysig, Robert. Då ja. Är det farligt. Åh, jädra. Är det så alltså? Ja. Ja. På tal om mysighet, då kommer jag genast tänka på sist vi snackade så skulle ni dra iväg på turné i Europa. Tell me all about it. Ja. Don't leave the dirty stuff out. Oh, ja. Jo, men alltså, i grund och botten så först och främst så är det ju 2 veckor i 5 snubbar i en husbil. Med allt vad det innebär. Sådär, ja, svett och mysigt, diverse alltså. Aromer. Och mysigt, ja. Men det var sjukt nice. Det var Frankrike... vad fan var det? Var Belgien. Var det? Det är ett helt år sedan, precis. Frankrike, Belgien, Norge och ja. Ja. Oj, nu ringer ni klockan här. Va? Den här hade inte jag sist nu var här. Nej, shit. Det här var ny. Det var på den gamla goda tiden ni var här. Det är när vi spårar ur och så här tappar tråden, tror jag. Ja, nej, men lite ringer så. Så lite Pavlov så där. Hur kändes det? Var responsen ute bland era europeiska fans? Jo då, det var riktigt gött. Ja. Det var till skillnad från Sverige, om man får säga så, så var det mycket drag i publiken här. Okej. Okay. Det är alltså, trevligt. Är det så? Jag tycker ändå vi svenskar är inte så jag drar tag. Eller är vi det kanske? Ja, man måste upp en kritisk massa för att våga röja som svensk. Mm. Alltså nere på kontinenten så är det ofta så här, men det står 5 pers i publiken och de tokröjer. Är det så? Ja. Det har jag också hört från band som kommer hem från sådana och säger att det är inte lika kul i Sverige längre när man har varit borta. Nej. Vad fan, sicken? Vad är det med er där ute? Ja, man undrar lite. Ja, ja, absolut. Nej, men det var en... Hur länge var ni borta? 2 veckor. 2 veckor. Mm. Fan, men det är nog tufft att ligga på vägarna på det viset, va? Ja, nu och den här turnén så blir det 4 veckor istället. Så att vi får väl se hur det går. Ja, ja, okej. Okay. Ni är på väg ut igen, ja. Yes. 6 april sticker vi iväg. Ja. Vi kör... gig i Sverige 4 veckor först. Ja. Och sen så sticker vi iväg en månad. Ja, för det är ju så. Ni står ju inte bara här för att ni har varit i Europa. Det är ju skivpremiär, hör du vad jag säger. Jajamän! Skivsläpp. Precis. Mm. Och datum för det? 6 mars. 6 mars. På Sticky Fingers. Det är ganska laddat, kan jag tänka mig. Ja, det kommer nog bli riktigt bra. Det ser ut som att det kan bli fullsatt och riktigt bra röj. Fan vad skoj. Vi gör så här, vi fördjupar oss lite i det här skivprocessen och alltihopa. Va? Men jag tänkte, ska vi dra iväg en av era nyaste låtar? Yes. Virus. Ja, det är första singeln. Ja. Det finns en video på YouTube och den kan man lyssna sönder om man känner för det. Ja, men ska vi lämna det där så drar vi bara iväg den. Mm. Du får Virus med Sugar här på Pirate Rock 95,4. Alldeles Blydans ny låt helt enkelt. Yes. We'll be right back. Chugger, ni har släpper skivan här. Ni har hållit på att skriva på den ett tag nu, va? Ja, i princip. Direkt efter Europaturnén så började vi skrivprocessen och färdigställa då gammalt material, eller inte gammalt men äldre material. Mm. Och sen så gick vi in i studio i oktober, tror jag det var. Ja. Hade ni redan en plan för plattan, själva utformningen, innan ni stack på turné? Och var det så att ni liksom samlade på er mycket goda grejer när ni var iväg? Att ni nästan kanske svängde lite? Tanken eller? Var ju från början att i princip inför Vicious Rock Festival förra året så skulle vi släppa en video, tänkte vi. Okej. Okay. Och då skulle vi spela in en EP på en låt som heter Feed the Fire. Okej. Sen så tänkte vi att om vi ändå spelar in så kanske vi kan ta några fler låtar. Mm. Och sen så tänkte vi att men, om vi ändå ska spela in några låtar så kan vi lika gärna spela in ett album. Det låter ju nästan som att man går på krogen. Om man ändå ska ta en låt, kan jag ta två och så är det bara full gång sen. Jajamän. Man kan inte bara ta en. Nej, man kan inte bara ta en. Så inte när man väl har börjat. Nej, men precis. Ja, men det är ju en process. Tycker ni, känner ni ändå är nöjda? Har det gått liksom, har det flytit på så som man verkligen vill att det ska göra? Ja, absolut. Det tycker jag. Responsen på både skivor och turnén och video och allting har varit väldigt bra. Över förväntan får man väl säga, även om jag förväntar mig ganska mycket. Och vi känner oss ju väldigt, väldigt nöjda med skivan som vi har gjort. Och vi känner säkert så här att vi vill få ut den nu för att se vad folk tycker. För att vi är verkligen jättenöjda med den och känner att det här vi vill visa upp för världen. Ja. Fan vad skoj. Ja. Du, vi gör så här. Medan reklamen gick här lite så råkar jag lägga in en låt här, så fick jag ta ut den. Men då puttar ni in den igen och det blir lite smygpremiär då för The Grid. Jajamän. Och tanken var väl lite att den skulle släppas. Den kommer som en liten treat här om några dagar. Ja. Inför releasefesten och i och med att skivan blir lite försenad så släpper vi en extra singel nu innan releasefesten. Fan vad snyggt, det är riktigt snyggt så med sina fans. Men vi på Pyrock, vi har ingen skam i kroppen och vi lägger vantarna på denna innan någon annan gör det. Jajamän. Så att här får du The Grid med Chugger på Pyrock 95,4. Med Chugger här på Pirates Rock 95,4. Där det var inte meningen att göra sån en James Hetfield grej. Det var en Stefan grej. Ja, det var det. Nästan lite så. Skivsläpp, Sticky Fingers och turné och alltihopa. Hur hinner ni med alltihopa? Och du hade du hade familj och grejer. Jajamän. Precis fått en till bebis. Men det är det, man har familjen hemma och sen så har man en till familj ute på vägarna. Ja. Och sen struntar man i att sova typ. Ja. Och så det är, någonting måste ju försvinna och då är det så här, men det. Allt det andra är så roligt. Så, kaffe är bra. Kaffe är bra, sömn dåligt. Ja. Sleep bad, coffee good. Man är inte så produktiv när man sover i alla fall. Ja, så att, men det är ju lite så att få ihop tiderna och tiden med alltihopa och det är premiärer och det ska vara skivor och jag har tröjor och det är alltihopa. Jag är grymt imponerad. Facebooken ligger kvar som den brukar vara, va? Jajamän. Ja, facebook.com/chuggerband. Mm. Japp. Och chugger.se. Chugger.se, jag menar det. Eran video då, som sagt, den ligger på tuben, va? Ja, YouTube. för låten, vad heter det? Virus. Virus, förlåt mig. Alltså, jag är lite stressad idag, hör du? Jag säger ju att du verkar stressad, John. Ja, jag, För det märker man på orden, då ibland kan det komma ett halvt ord och sen blir det och sen säger det hela. Ja, okej. Okay. Kan ju vara jobbigt när man har så celebra gubbar i studion. Ja, men det är lite... Det är prestationsångest kanske. Jag har nog faktiskt prestationsångest. Alltså, det är så skillnad. Vi skickar, de stack iväg på turné, nu kommer de till världsvana helt plötsligt, nu kommer de tillbaka. Ser du, nu kom det halva ord igen. Ja. Men de fattar vad jag menar, eller hur? Det gör någon. Herregud, från Göteborg. Ja, det är alltså fantastiskt kul att ha er här. Tack så jävla mycket för att ni tog er tid. Och lycka till nu på Sticky Fingers den 6 mars. 6 mars, då får ni inte missa Chugger. Man kan releasefest för plattan Human Plague. Har ni med er plattan? Det skulle man kunna tro, men tyvärr. Nej, det har ni inte. Okej. Ja, förlåt mig. Det var inte meningen att bara hänga ut det så. Alltså, inte nu här, men vi kommer ha skivan på releasefesten. Ja, men det var det jag menade. Okay, precis. Ja, jag tror Robert bara missuppfattade. Okej. Vi fick inte med oss den hit, för att det här med att hinna med så mycket som möjligt, då glömmer man bort att hinna med andra saker. Ja, men det blir väl lite så. Ni har tillräckligt att tänka på som det är. Nej, men som det ser ut så har vi... Skivsläppet i butik är 1 april. Okej, ja. Men tills dess kommer skivorna kunna köpas på våra konserter. Okej. Okay. Och den går även att förbeställa på vår hemsida. Ja, jag tänkte precis säga det. Hemsidan bör finnas någon länk och alltihopa där. Jajamän. Kommer det komma på iTunes också? Yes. Ja, för det blir digitalt i hela världen i samband med släppet. Ja, men det är väl lite det som gäller, eller? Mm. Men det är ju något visst ändå, visst att sitta med ett ex i handen. Ja, framförallt som konsertbesökare och få med sig någonting fysiskt från en konsert. Mm. Framförallt då när man tycker bandet är bra. Ja. Grymt skoj och all lycka i framtiden. Och det är ju inte sista vi ser av er. Ni kommer ju komma tillbaka hit, det är jag helt övertygad om. Ja, ja. Vi kör Feed the Fire då, det är ju lite den låten som ni pratade om innan där. Yes. Som skulle vara början på hela den här processen. Ja, precis, börja på hela processen. Få avsluta hela denna processen. Lycka till och missa nu ute Chargers releasefest den 6 mars på Sticky Fingers. Lyssnar på Eftermiddagen med John, Stefan och Sofia.